اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء مكي سورة ہے، مصحف عثماني کی یہ رشتم او ترتیب نزولی کے درے او یایل سور مومنون نوان دی او سور ابراہیم نروس نازل دی. رابط ما قبل سردہ دی جدروان دی سورت پاسر کم تخبیر دی بچھو قل کل متربص فتربصو فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فليكم تخليص اخروي لك اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. ذنب دخل تراتيل فما قبل الماضي روان في سوره كي بيان تدوشو کہ موسیٰ علیہ السلام و سلام توحید دا باری تعالی رسول اقبل امت تا نو دیکھ ترقی دا پاغی باری کہ صرف موسیٰ علیہ السلام و سلام نا تمام انبیاء کرام و پیغام دا توحید قل اقبل امتنو دا رسول علیہ خلاصہ دا صورت بنیادی مضمون دو صورت توحید دا باری تعالی چه علیم بکل شیء ذات دا باری تعالی دے آگیا قدیبان دے دلائل پر ذکر کی درے دلائل عقلیہ یول اس دلائل نقلیہ اور یو دلیل وحی او دین علاوہ زواجر شکایات او دو مخالفین او دو سوالات و جوابنا او موقع موقع پا موقع بانی بشارات او تخریفات بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم لان تشوي لخلق تا حساب دوئي وهم في غفلة معرضون او ضيف غفلة اعراض تون كري ما يأتيهم من ذكر نراج دوئينا من ذكر دس ذكرنا من ربهم لجانب درب دوئينا محدث تازة فتازة إلا استمعوه مگر دیواغ يغير را وهم يلعبون فدا سعال كي جدیدو بكي دا ذکر نا مراد قرآن پاک دو قرآن مجید سے حصہ و ترازی آیتون و ترازی نوی نوی کل یو سورت کل بل سورت کل دا یو سورت سے حصہ کل دا بل سورت سے حصہ فضائد دے چلی سرا شکر آخرت پیدا شی دای صرف او صرف اغپ وغو ووری فا اقل لوگو کی مصروفی فکر آخرت پکی نا پیدا کی محدثن صفت ذکر دے ما یأتیہم من ذکر محدثن من ربهم او ذکر نا مراد قرآن پاک دے نا معتزلو پہ استدلال کر دے چو قرآن مجید حادث دے ذکر ذکر موضوع محدث صفت امام قیسابی رحمت اللہ علیہ او دارن کے دور بلا دے دو مفسرین و حضرات کو جواب کر دے چیز و قرآن مجید بحیثیت دی یو بحیثیت کلام اللہ کلام نفسی دو باری تالا او یو پہ اعتبار دو ذکر او دو نصیت او دو نزول قرآن مجید دو نزول پہ اعتبار سر حادث تے او قرآن مجید پہ اعتبار دو دے بانے چہ دا کلامی قدیم دو باری تالا دے ندا قدیم دے تدا محدث دا اطلاق تے پہ اعتبار دو تنجیل لے محدث تنجیل ہو چہ محدث تے نمے نمے لے او تازه په تازه د سنجیل لري کله یو صورت کله بل صورت کله د یو آیت صورت څخه آیتونه کله د بل صورت څخه آیتونه لاهیتن قلوبهم پدا حال کې چې غافل دي غلونه دوی وَأَصَلُّ النَّجْوَى أَوْ دَيْفَكَ أُقْلَى مَشْوَرِي لَرَى الَّذِينَ آتَخَانُوا وَرَمُوا جُدُنِ مِكَرِي هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَقَالِ دیدا خبر اوکلا شدا خود منگا پشان تیر انسان دو نبیا منگا دادا خبری پابن نیو هَلْ هَذَا لَدَيْدَا پیغمبر إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَدَرْ يَوْ بَشَرِ پشان تستاکو افتأتون السحر آیاتات ورزی السحر سحرتا وانتم تبصرون بدا سعاد کی ستا سبور لحسیان نمراد قبلو لی اتقبلون السحر آیاتات قبلو السحر لرا مراد قرآن پاک ہو اور قرآن پاک سے سحر پدی باندھ ہوئی لیکن سرنگی کی جادو کو باندھ باندھ اثر کری جو دب اچان سے قرآن پاک کے مؤثر کلام ہو بس چاپ غور کرو تو تأثر نہ بغیر بن پاتی کی رہو خام خواب متاثر کی رہو لیدا بالکل خالص جذبے نو څنګه چې د جادو نه ځان ساتل پکاري دا شان چې دې قرآن پاک نه ځان ساتل پکاري ولې خامخا بنده متاثره کوي واسر النجوى الذين ظلموا بظاهر دا ښکاري چې الذين ظلموا دا فاعل د پاره د اثر وو نہ تو عام ضابطے تو نحو نہ خلاف تھے زکا کہ کلا فاعل اس میں ظاہر بھی نو وہ حد الفعل ابدا یا فعل مفرد رہ جو بیا نہ رہ قام الرجال میں رکھی گی قامت الرجال میں رکھی گی او قامو الرجال میں رکھی گی فعل مفرد رہ نو اثر رم نجو الذین ظلمو فکارو وَأَصَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُونَا فَدَا غِيْنَا جُوَعَبْ دَعْرَي شفا أَصَرُّو كِي كَمْ زَبِرْ دَي اَغَا فَائِلْ دَي لَا سَيْرْ اَوْ فَائِلْ دُوَارَ دَي اَوْ النَّجْوَى دَي مَفُولِ دَي اَوْ الَّذِينَ ظَلَمُوا دَا فَائِلْ دَي بلکہ دا بدل دے فائلنا دا بدل دے ضمیرنا وَأَصَرُّ دَي پَتَ اُقْلَا اَنَّجْوَا مَشْوَرِي لَلَا دے مانا وَأَصَرُّ دَي پَتَ اُقْلَا اَنَّجْوَا مَشْوَرِي لَلَا دا سوکو مشورا چا اُقْلَا حَدَّ دِينَ سُوَلَمُ دا سنا بدل دے یعنی ظالمانو مشورا اُقْلَا اور ذرا جواب امام کی بوے کر رہے اور امام اخفش وائی کہ دا واو صرف علامت جمی دے اور دا ضمیر نہ دے اثر روح کی دیر اثر دور اندازہ رہے کہ فائل واقعی جمع را روان دے دا علامت تجمع دے یعنی علامت تجمعیت پر فائل دے او په ذات خود را پایل نه دی. نو دا فعل دا مفرد شو، دی صرف یو قسم نشاندهی کوي چې فاعل څنګه را روان دی، مفرد را روان دی که تصفیه را روان دی که جمع را روان دی. نو فعل مفرد شو او امام کسائی بل جواب کرده اوی الذین ظلمو مبتدا ده او اثر و نجوه خبر ده. فا امام کسائی بل زیاد سے زیاد دا اشکال لده چه ازمار کا بلا ذکر لاره اثر رو کی ضمیر ده چه الذین ظلمو تراجی ده خدا غیر جواب داره چه دا ازمار کا بلا ذکر دارو بطن دے لفظان ملے ذکر اللذین ظلمو لفظان موخر دے مانن مقدم دے مبتدا او دا کس پہ اضمار قبل ذکر دے جمہور کو نسبان جائز دے. او شیخ سفر آخان صاحب در سے دن مولا بل جواب کرو وی الذین ظلمو دا فاعل نه دی بلکې دا بدل دی د الناس نه. اقترب للناس اقترب للذین ظلمو حسابهم وهم فی غفلة معرضون دا د الناس نه بدل دی. او یا دا بدل دی د من ربهم د دکهم ضمیر مجرور نه ما یأتیهم من ذکر من ربهم اے من رب الذین ظلموا الا سمعوه وهم يلعبون او یا قلوبهم کی جکم ہم ضمیر دے لاغینا بدل دے لا یتن قلوبهم اے لا یتن قلوب الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. خبردار ورپسی بند پار بھی اضراب دے نا اولی دا خبر اوکا افتاسون السحر و انتم تبصرون نا دیاری سے ہر ہاں بل کارو اذغاف و اخلانی بس دا قرآن مجید او گٹ وقت ہو گنے نا دا مختلف گرگونے اچھا با یو قسمت افسر کولا چاو بل قسمت افسر کولا اوٹول رانا کر گئی بل قالوا بل جوئدوا اضغاث احلام ذا قران فاسر اضغاث احلام دلوت کو بندی اور کیا پدی بانی کے سے فاؤن اپلا بلکہ دائی کی دائی اقترار ہے یہ دزان میں جو ہے اور چاوی دا پیغمبر علیہ السلام شاعر ہے دا قرآن مجید شعر ہے بل افتراه بلکہ دا افترا کردا دا دی قرآن پاک بل هو شاعر بلکہ دے شاعر دے فلیأتنا بآیت ونرے دے راتل کی منگتا بآیت فموجزی بانی کما ارسل الاولون لکا سرنگے کلی گریشو پکوانی دل موجزات. ورپسے اللہ نے بجرا میں ارشاد فرمائی تفریح کی دنیا لے ما آمنت قبلهم ایمان ندے روڑے الوان جد دوینا من قریتن دیو کلینا اہلکنا ہا چمنگا سباکر دے تا سلی لرا افہم یؤمنون آیا دیو ایمان راڑی نلا سابقه کم کم کلی چې تباشویلی د هغه اهد د زده نه کار هغه سره ایمان نه دروړی نو ولې د مسجد د زیان بس ایمان لاړی نو نه د زیان مزاج یو شان کی بهر دور ورپسې جوابی سوال د مشهور اعتراض جواب چې دا پیغمبر بچر دی دې پیغمبر نشي کېدی وما ارسلنا قبلك من نذير كبيروان لسانا الا رجالا مگر کلی نوحي اليهم من بول کول دیتا فاسالوا اهل الذكر فاستفوسوا كيتاسو دا اهل علمنا ان كنتم لا تعلمون فشرت تاسو نکوئے گئی فقبلا وما جعلناه قوم بنل گرزور دا انبیاء کرام لرا جسدا اجساد بلا ارواح جسد جنس سے فقلیت او کثیر باندې کتابی وما جعلناهم اجسادا بلا ارواح وما جعلناهم من غير غرور دا ان دي کرام لرا جسدا اجساد لا ياكلون الطعام شيئا بل قالوا قران لرا وما كانوا خالدين او مدهن شفاعت کیدن کی فی دنیا نتائج بل اشکال جواب دے وے انسان دے بس مرد بقراش کی ختم بشی وفات بشی نو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فنا او موت چھ دے نو دا دے رسالت منافی نرے وہ گزشتو رسولان باندی موت راغلے دے او اغی محل دا موت ہو نفی دخلود ده ها نفی دخلود ده رضی و جناس قادیانیان پیدا استدلال کئی چه طول انبیاء کرام سابقه اغمرو ده نبی الاسلام کو وقت کئی مدا استدلال باطل ده بالفعل وجود مرگ ده غیب اثبات مقصود نره نفی دخلود ده عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ده نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا اگر چه ده زمانی پہ اعتبار سر مقدم ده او فدی آیت کریمہ کی وما کانوا خالدون خالدین کی دا اغد و خلود نشو شوا دا سیده اگر خلود ولی نیشتر پیدایش دا نبی کریم علیہ السلام نروان دے رسالت بطا دا نبی کریم علیہ السلام نروان دے ملاو دے وہ خلود بانی موصوف ندے بس دا ایت مفهوم برابر ثم صدقناهم الوعد او يمدا ليكري ديدرا الوعد فوالتي فانجيناهم پس منغا نجات ورکړه دې دویتا د وادي نه مراد وعد دې نجات ته نو دایته مې نجات ورکړه ومن نجا او اعزاز منغا اراده کړل و اهلتنا المسرفين او منغا تباتن دي المسرفين تجاوز لون کې ذکم پہ اعتدال خلق متشدد ہو اگر میں سب آتی لیے ورپسی ترغیب الى القرآن تاسم اسراف و تشدد پرے لیے بلکہ معتدل کلام تراشی سب اخلی کتاب دے لقد انزلنا الیکم فتاکیر ترا منرالی گلے تاسطا کتابا کتابا زمشان فيه ذكركم كفديك نسيت تاكله أفلا تاكلون آياتا فصوت نلري ذكر پا مختلف مانا جان را دي ذكر پا مانا دا نسيت باني نفيه ذكركم فيه موعزتكم كفديك نسيت تاكله عبداللہ ابن عباس ابن ہوئی مانا کردا ذکر لازی پا مانا دا شرف پانی او پا مانا دا سمیت پانی فیہ ذکرکم اے فیہ شرفکم وسیتکم فدے کے شرافت ستا سلے او فدے کے شہرت ستا سلے دا خستا سلے شرافت تا پارا او ستا سلے شہرت تا پارا یہ اتریہ دا ستا سلے جبت نازل لے ورته تفریح دنیاوی وتم قسمنا من قريهن او څومره ډیر سبا سره منګه د کولونا كانت ظالمتن چې وی با ظالمه واهلت وانشانا بعدها اومغه پیدا کړی رسول دینا قوما اخرين فرق نور لرا فلما احسوا باسنا فسر كلا چې دی بولید عذاب زمونږه اذ هم منها يركض اذا هم منها يركضون نفسنا زفاديبا منها ددك عذابنا ددك كرينا يركضون تيخ بقولا منها في زمير كرية تراجد يركضون يركضون دوابهم فندل ورقول سارو قول لرا شغي خفت في زبان العرش او حاضر معنا حرب دا یهربونا چیخ سبے کولا فمن لبان دی بوتی دل ورد بووی دل فیقال لهم لا ترکزو تیخ سمکوی ورجعو او واپس حیتاسو الى ما اغنیمتون تا اترستون فیه چتا یشتر کرشو تاسو تا پایی کی ومساكنكم او واپس كيتاسو بنگلو پلوتا لعلكم تسألون دير پارا تفقوت اقلشي دتاسونا جسنگا سوال در باندرائي کرانا جه تاسو بغیر ما لنا نسمين زوال جسنگ در پارا زوال نشتره هم باني عذاب نرد جسنگا اس در باندرائي کرانا جه قالوا دیبوی یا ویلنا حی حلا چکتے زمانگ پارا انا کننا ظالمین بیشکا یمانگا ظالمان فما ظالت تلک دعواهم لپسوبا دا خبرا دعواهم فریاد دلوی تلک کی اشارت دا کلمات خدا دا کلمات تیوی او فریاد دلکو حتى جعلناهم سردي قوري جمنبا قبرزو الليلرا حسيدا لو قرشوي خامدين امر فراسا فشانتي بكرو خامدين محمودين اور جمرشي اري پاتشي دا امرو قرو دا بيتا خمود وتغيرشي نو که تاسو ایمان ته نه راغئ بیا تاسو به هم دلته انجامي دنیا کې ورپسې دلیل اخلي په توحید د باری تعالی باندې وما خلقنا السماء والارض من نه دی پیدا کړی آسمان او ځمکه وما بينهما او آسدنا چپمیت د دې دواړو کې دي لاعبینا په داسې حال کې چې موږ لوبې کوونکي زما لوبو ته زړه نه کېده چې ما آسمان پیدا کړو او ځمکه مې پیدا کوله د ځمکې او د آسمان په منځ کې چې کوم کائنات دي هغه مې پیدا کول نو دا زما ګپته اراده نه وه بلکې دا د یو خاص مطلب دپاره پیدا کړي لو اردنا ان نتخذ لهوا كشرطا من غير ادرل ان نتخذ لهوا داج من غرو اني تو لهوا يوم قول على را لهوا الى غبا لهوا دي وتر ايبوي دي زتنا تعبير بدل وباني کو نو لتخذناه لقد من غبا لسلوا دام قول يا لرا ملتنا تجانبا زمنا ان كنا فاعلين كشرت امنگا كونكي ان شرط یہ دے جزا و طلبا سی ان كنا فاعلين لتخذناه من لدنا که اینه منگا گپ شپ لگون کیو ارادم ہوا نلت لخذناه من لدننا ما با دخفل جانب نبی عدد که گپ اختیار کرو فل شایع نشان کا بھی گپ اختیار کرو نو معنا دا چې کائنات ما بے مقصد نه دي پیدا کړی، دې یو خاص مقصد لپاره مې پیدا کړی دي چې دې کائناتو ته خلق وګوري، زما معرفت حاصل کړي. او دې کائناتو ته وګوري نو عبرت ترنه واخلي چې د هر یو شی لپاره یو انجام دی، نو زما لپاره هم یو انجام دی. بعض مفسرین و حضراتو اغاید اللہ بھی مانا کری دا پا ولد بانی، لو اردنا ان نتخذ لہوان لتخذناه من لدننا، او بعض حضراتو تعبیر تفسیر کر دے پا خذی بانی، لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدننا. ورپسی اضلاف لدین زمانگا ارادات و لوگو نوا او دلہ بنوا، بلکہ منگا احکاک حق قول غارو او ابطال باطل قول غارو، جدا اللہ ترا توحید اغسر گنش، بل نقذف بالحق بلکہ منگا ویشتل کو پہسرا علی الباطل پا باطل بانی فیدمغون فزخنی کئی اغیلرا فإذا ہوا پس ناسا پاتا باطل چلے زاہقن زائلکی دن کئی. دا حق نمراد ایمان دے، توحید دے، او دا باطل نمراد کفر دے او شرک دے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ سَاقُ لَفَارَ حَلَاكَتْ دے مِمَّا دَا خَبْرُنَا تَصِفُونَا چِ بَيَانَ وَيَتَاهُ. کردہ اللہ تعالیٰ دا پر شریکان جوڑا وی، او کردہ اللہ تعالیٰ دا پر زامن جوڑا وی، او کردہ دونا او کردہ سزا، دا ټول ستاسو د هلاکت لپاره دلیل دی. ورپسې بل دلیل دی، ولهو من فی السماوات خاص دی الله تعالی لپاره، څوک دی چې په اسمانونو کې دی، والارض او څوک دی چې په ځمکه کې دی، ومن عنده او څوک دی په نزد الله تعالی باندې، لا یتکبرون دی تکبر نه کوي، عن عبادته د عبادت الله تعالی نه، ولا يستغفرون او ندی ستړی کېږي. ولا يستغفرون ولا يتعبون او ندی ستړی کېږي. ذکر عبادت چې دی نو د فرشتو لپاره داسې دی لکه د جاندارو لپاره تنفس، لأن العبادة للملائكة کتنفس لنا، د فرشتو دپاره عبادت داسې دی لکه زموږ دپاره تنفس سا اخکل. نو دا خو د هغوی سا دی، سا د هغې وجه دا چې د شپې او د ورځې بغیر د څه انقطاع نه او بغیر د څه توقف نه په تسبیح کې مشغول. یسبحون اللیل دی تسبیح بیانی ټول شپه، والنهار او ټول ورځ، لا یفطرون په داسې حال کې چې انقطاع نه کوي. فطر انقطاع ته ویلی شي، توقف ته ویلی شي، توقف نه کوي، تسلسل سره هغوی په تسبیح کې مشغول. ورپسې زجر، ام اتخذوا آلهة آیاتین سردی خدایان، من الارض تزمکنا، هم ينفرون چدی پیدا کول کولشی، هم ينفرون اے هم یخلقون الموتا، دی ثانیان پیدا کولشی مڑو، مڑو کی دون اچولشی، ساپکی اچولشی، نو د ځمکې مخلوقاتو ته ګوره او دارنګي انشاء ته ګوره احیاء موتا ته ګوره لو کان فیهما آلهة کثرت پسمکا او پاسمان کی آلهة آلهة الا الله سوا اللہ تعالی نا لفسدتا خامخا فاسدیو بہو دوارا ولی لی وجود استمانوئی دو وجد وجود استمانونا دا اللہ تعالی دا در آلهة قمیت کی بار تکراو اغا پیدا کرو زکه عادت داره چې کرا فاطمان متعدد کی راغی په نیت کې تکراو پیدا کیږي د زکه شاته یو به چې رد وي بل به چې شپه وي یو به زید با مذکر او بل به مؤنث وي یو به زید پیدا کوم او بل به چې نه پیدا کوم تکراو پیدا کیږي ټول نظام بدلول او د ځمکې او د اسمان په نظام کې هیڅ ګډوډ نه کړي دا دلیل د دې خبرې دی چې د پوره کائناتو حق او کمران هغه صرف او صرف الله تعالی دی فسبحان الله پس پاک دی الله تعالی لرا رب العرش چې رب د عرش ته عما ذاتنا یصفون چې دی بیانوي لا يسأل عما يفعل تفوس ونشكوله دل تلانا عما قبرداتك يفعل تليك وهم يسألون او دغين با تفوس خورك وهم كي زمير يا عباد تراجره او يا دديه آلهة تراجره كديه كدديه آلهة ندي مسؤول دي عند الله او الله جل جلاله ده ايش جاكو نزبان مسؤول نره ورپسی بل زجر امی اتخذو من دونه آلیتن آیا دینی سری دیما سیوا دلالا تلانا آلیہ نور قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ہا تو برہانکم تاکو پیش کئی دلیل پل ہا با ذکر من معیا تا دلیل دعا چا دے معیا کی ما سردی و ذکر من قبلی او دا دلیل دعا چا دے قبلی شروان زمانو د ذکر نمراد کتاب مغسی شی هذا دا قرآن پاک ذکر من معیار کتاب دا اغجاده چه ما سره بی نو دا زما دا امت حجت ته او دلیل لی دا توحید بیانه او ذکر من قبلی دلید پر مبتدا را باتی وهذا ذکر من قبلی اشاره به آسمانی کتابونو ته شي وهذا او دا کتاب څه دی تورات یا انجیل یا زبور ذکر من قبلی دا کتاب د هغه چاو چروان د زمانو ټول کتابونه ستاسو مخې ته دي نو په یو آسمانی کتاب کې تاسو د شرک اثبات کوئ د تورات نه نشي ثابتولې د انجیل نه نشي ثابتولې د زبور نه نشي ثابتولې د قران مجید نه نشي ثابتولې ولی شرک ثابت نه دی بل اکثرهم بچی اکثر دوینا لا یعلمون الحق دید پوئی کے پہت بانی فهم معرضون نفس دی اعراض کئی حقنا د داروان کې نفي ته دلیل نقلي کوه هاتو قرآنکم پیش کوي تاسو دلیل نقلي خپل زما کتاب دا دی د سابقه امتونو کتابونه دا دي ورپسې نفي د دلیل وحي چې تاسو څخه دلیل وحي هم نشته دی ځکه ټولو انبیاء کرامو ته چې کومه وحي شوې وه هغه ستاسو د نظریې خلاف ده وما ارسلنا من قبلك من الذين قالوا واجتنا من رسول هي يوم بيغمبر الا نوحي اليه مگر منبا وحی کولا دا پیغمبر تا انه شان داله لا اله الا انا نشتر معبود سوا زمانا فاعبدون فستاس عبادتو کئی زمان فقط. ورپس شکوا جداس تلائیو موجودیائی کی دیگیا ام شرک کئی دا اللہ تعالیٰ دو پر اولاد ثابت ہے. وقالوا ذئبوا اتخذ الرحمن لسرد اللہ تعالیٰ ولدا بچیلرا سبحانه فاجد اللہ تعالیٰ لرا ولدا اے ولدا من الملائکہ ذکا والتطریب العباد المکرمون دو پرشتو صفات نداد اللہ جل جلالو اولاد ندے فرشتی بل عباد مکرمون بل کتابا لگان دی معزز لا یسبقونه دینروان دی کیگی دا اللہ تعالیٰ نا بالقول فخبر کی وهم بی امره یعملون او دی حکم دا اللہ تعالیٰ باندی عمل کی تابعی مخلوق تی دا اللہ تعالیٰ دید خدای تابعی دی خدای دا دینا مجبور ندے او خدای دا دی تابعی ندے یعلم ما بین ایدیهم پویگی اللہ تعالیٰ پاس بانی بین ایدیهم جلوان دی ددین دی وما خلفهم او آج رسو ددین دی ولا یشفعونا دی شفاعت نشی کولے دفار دی بچا اللہ لمن ارتضا مگر دفار دی آجا چرا جیشی اللہ تعالیٰ لا یشفعونا لی احد اللہ لمن ارتضا ارتضا کی ضمیر اللہ تعالیٰ تراجع ہے اللہ لمن ارتضا لهم اللہ الشفاعتا مگر دفارد آتا کہ اللہ تعالیٰ لازم شوی داغی دفار پا شفاعت بانی اگا مومن بھی داغی دفار با دا فرشتی شفاعت کی کہ اللہ بخنو توفی کہ گنہگار کے لیے اللہ گناہوں نے معاف کی اور کنے کے انسان کے لیے اللہ بد درجات اوچت کی اور یا ارتضا کے ضمیر دا امان تراجی کی الا لمن مگر دپار دا اغتا ارتضا اے ارتضا بال ایمان و توحید کہ اگر راضی شوی پہ ایمان او پہ توحید بان کلمہ دا توحید کو ویری کر کلمہ دا توحید کو فہی کر وهم اوضاع فرشتي من خشيته ليرد الله تعالى مشفقون خائفون ومن يقل منهم او اجاك بين اولاد ذي فرشتونا اني اله ذا اله ما من دونه ما سوى الله تعالى فذلك فذاكست نجيه نجيه من باب الدور كوزتا جهنم ذا جهنم دا تذیہ فرضیہ دا فر فرض و تذیہ کہ فدی فرشتوں کی یو کس امدہ دا وقت کی زخدائی ہے ناغو ہم جہنم کردی ولی ذکر دا ظالم بدہ دکھا او دا بدہ فرشتی ہم جیتے ہی گیا کذالک نجزی الظالمین دارنگی سزاور کونگا ظالمانو تا ورپسے بس دلیل آتی آسمان اللہ تعالیٰ آسمان اللہ کرے گی اور اسمک اللہ تعالیٰ اسمک کرے گا حالانکہ دا نظام دا سرڑ موجود نو اولم یر الذین آیا معلوم اندا آکسان تا کفرو نکفر اکڑے دے ان السماوات والارض بیسکا آسمانا او زمکا کانتا رستن بودا دوار بند ففتقنا هما نفس کلاو کل مندی دوار لرا کانتا رستن اے کانتا مرکو قینی کاس مانو نو ندام بندو او کزم کوا ندام بندوا رتق بندوالی تولی او فتق کلاوالی تولی ففتقنا هما نفس منگا کلاو کل دادوارا از مانو نم کلاو کل او زمکم کلاو کل نتائی بندو سمانا نیو تفسیر دارے کہ کانتا بحیث لا فرجت بینهما تدائی پمیس کسو فرجنوا خلانوا دلکل نیو بلتا جوکتو داری ففتتناهما ففرجناهما فدائی کمی فراخی راوستا کلاوالی نراوستا دا اسمانو رو دزمکی پمیس کنی خلا پیدا کرا او دیمتو جیدہ عبداللہ ابن عباس مجنو ایمانا کردہ نغوی کانت السماواتو ربکن وہ آسمانونا رتب بند تو لا تم تیرو باران باران نکو باران سے نواری دو او وکانا فی الارض رتکن او وزمک بند لا تم بیتو انبات پہ نکو صلاحیت بکنو ففتقنا ہما فی المطر والنبات نمنگ دوار کلاو کل آسمان مو کلاو کل پا مطر سرا او زمکا مو کلاو کل پا نبات سرا دا برنا دا باران انتظام می شروع کو او پا زمکا کمی دا انبات صلاحیت پیدا کر وجعلنا من الماء او منغا پیدا تا من الماء دو ابونا كل شيء حي هر یو شيء جاندار لرا دا هر جاندار پیدایش او دو ابونا دے کاغات نطفی پر شکل کی که اغد اگئی پر شکل کی اگئی ام دو ابونا دے افلا یؤمنون آیا دی ایمان نراری وجعلنا فی الارض رواسیا او منگا پیدا کردی پزمکا کی غرون مضبوط انتنی دلهم دید پارا چی حرکت نکی اسمکا قدویبانی لی اللہ تتحرک دلهم وجعلنا فیها فجاجا او منگا پیدا کردی پر اسمکا کی فجاجا فجاجا کلاو کلاو سبولا لاری فجاج جمع دا فجدا دا کلاو لاری تبلیش او سبولن دا تنا بدل لے وجعلنا فیا او منگا پیدا کردی فزمکتی فجاجا کلاو کلاو لاری سبولن لاری او علامہ زمخشری وای سبولن دا ذوالحال دے او فجاجن تے نحال واسے دے ذوالحال تے نگرئی حال تے مقدم راجے جا انی راکبن رجلن دا آغا سبیلی نے وجعلنا فیہا منگا پیدا کردی پا دیزمکا کی یا پا دا غرون کی سبولن حال کونیہا فجاجن لاری خدا سے لاری سو کلاو کلاو جی خلق پہ آمد و رب کلش لعلهم یهتدونا دید پارا چی دی رسی گی مقاصد اخفلتا وجعلنا السماء سقفا او منگا گردول دے آسمان لرا یوچتر محفوظا محفوظ پریوتی دونا محفوظا عن السكون وهم عن آياتها او دعياتنا دينا معرضون اعراض كونجري وهو الذي دل ترى غزات خلق الليل والنهار كي پیدا کرد اشتی او رجل را والشمس والقمر والاسطور مائل را كلن هر يود دي دوارنا في فلك فمدار كي يسبحونا دامبوي د فلک نمراد مدار دی. د یونانیانو نظریه دا وه چې دا ستوري او دا نور او دا سپوږمۍ په دې اسمان کې داسې خښ دي لکه څرنګه چې په چت کې دا بلک پکې ورخښ دی، د پپو دا کونډۍ پکې څنګه ورخښې دي، مریدک کشان چې پکې لګېدلي دي. خو حقیقت داسې نه دی. جدید دور کې چې کوم تحقیق وشو او هغه تحقیق چې کوم دی درست کوم دی، نو هغه دا دی چې دا ټول اجرام دا په دې خلا کې دي. په آسمان کې دننه څه شی نشته دی، ستوري پای کې دننه نه دي او نور پای کې دننه نه دی، دا په دې خلا کې دي. دا آسمان نه ډېر راښکته دي. او فاربای کی د فلک اطلاق کیږي په مدور شی باندې، د نور د سپوږمۍ او د ستورو چې کوم مدارونه دي په کوم ځای باندې چې لږ چکر لګوي نو هغه هم دایمي شکل کیږي، هغه هم تقریبا مدور دي. نو د دې نه د نور د سپوږمۍ او د ستورو د کواکبو مدارونه مراد دي. امام رازی رحمت اللہ علیہ کبیر کی لکھی دی والفلک غیر السماء، یو آسمان دے یو فلک دے، فلک دا آسمان دے علاوہ شے دے، کلن فی فلکن دے کلن فی سمائی ندے، چار یو پا آسمان کے دن یز بہن لامبو ہوئی فلکی بیلی دی او فلک مدور شے دا ہوئی مراد دینا مدار دے. نو د دې خپل خپل مدارونه دي، په خپل خپل مدارونو کې چکر لري. ورپسې زجر دی دا خبره کوي چې دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام انسان دی، وفات پشي موږ به ترې نخلاص شو. نو ولې دی به همیشه همیشه دپاره په دنیا کې شو؟ دا مرگ پر پدائی نراز مرگ دا خود انسانان سر لگی در شیر چابانی زر چابانی پکلارا، دا خود بشری تقاضا دا، دا دی بشری تقاضی نا اس لوگ مستثنا نہیں. وما جعلنا لبشر او منگا ندی گردول دا پاردیس کیو بشر من قبل کار وان دستانا القلدا حمیت والی درا افا ان متا کچرتا وفات کتا فهم الخالدون نفس دوی همیشه پاتی که دون کدی. محل ده حمزه استفانی دا فهم دی، ان متا کچرتا تا وفات کی افا هم الخالدون ایا دوی همیشه پاتی که دون کدی. لکم منکر ده نبی کریم علیه صلات و سلام وفات نده، منکر ده دی ده خلود دی، فایی با نبی کار مخلود دی. و حمزه هغه تقاضا کوي د صدارت د کلام نه اړوان دي د کلام ام متا که چرته ته وفات شي افهم الخالدون ایا دوی به همیشه په دنیا کې؟ نو نه، نو څرنګه چې د دوی لپاره خلود نشته دی دکه شان چې ستا دپاره هم خلود نشته دی. په دې آیت باندې قاضیانیان استدلال کوي چې عیسی علیه السلام وفات دی، ځکه وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ستا نړوان دي چې څومره انسانان دي هغه ټول د هغوی دپاره خلود نشته دی. نو وایي دا تقاضا د دې کوي چې عیسی علیه السلام وفات دی، موږ او وفات نه دی ویلی، نفي د خلود یې کړی ده. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نو په دکا بشرو کې عیسی علیه السلام دی، عیسی علیه السلام لپاره خلود نشته، په دې کې نفي د خلود ده، او په دې کې اثبات د بالفعل مرګ نه دی. ستان الوان دي صوفي او ټول مړه دي، دا نه وایي. ستان الوان دي چې څوک تیر شوي د هغې دپاره خلود نشته دی، او خلود د عیسی علیه السلام لپاره نشته دی. نفي د خلود ده، بالفعل وجود مرګ نه. او چې عیسی علیه السلام ژوندی هم دی، په قرب قیامت کې راشي وفات شي، نو نفي د خلود وشوه، خلود نشته دی. دا آیت مستحقیق شو. ځان ته مرله خبره نو د عیسی علیه السلام لپاره خلود نشته دی. ها البته فی الحال هغه ژوندی دی، ځکه په دې باندې احادیث متواتره دي. او چې کله په قرب قیامت کې نزول وکړي د اسمان نه، نو بیا به حکومت به کوي څلوېښت کاله، او بیا به پرې وفات راځي لکه څرنګه په حدیث کې پاتې دي. او یصلی علیه المسلمون، مسلمانان به پرې باقاعده مونځ کوي. او نبی کریم علیه السلام فرمایي ویدفن فی قبری، اے ویدفن معیا، زما سره زما په قرب کې زما په خوا کې به خپل شي. نو خلود ورله نشته دی، او البته د آیت اکفار نه دا نه ثابتېږي چې بالفعل هغه وفات دی. آیت کې نفي د خلود ده. كل نفس هر یو نفس مخلوقت دے، ذائقہ کل موت سکون کے دمر دے، ونبلوکم بالشر منگ امتحان کو تاسو، بالشر پر تکلیف پانی، والخیر او پاکیت پانی، فتنتن دپار دے امتحان، و الینا ترجعون او خاص من سبا واپس کورے سے تاسو، و اذا رآک الذین پاوکی توین تار رآک تان زجر دے کفرو چه دی کفر کرده، این یتخذونکا دیلنی ستال را الا هدوا مگر پتوکو سرا، او یقوائی یقولونا احاظ اللذی آیا دا آکت سے یذکرو آلیتکم، چه دی تذکر کئی دا آلیہ استادو، یذکرو آلیتکم اے یعیب آلیتکم، چه دی ارجنی آلیہ استادو، دا غینا نفی کئی چه دینا سنکی قولوا والا ذات اللہ تعالی نو ستا خبر او تا قابل انکار کر، او حالات کے پخبر کی دا اللہ تعالی دا ذات نا انکار کئی، یا دا اللہ تعالی دا صفت رحمانیت نا انکار کئی، نو دا و تا قابل ایت نا کئی. وهم بذكر الرحمن او دای پخبلا پذکر دا رحمان بانی، هم کافرون کا انکاریان دی. او دا چې ضد اغوستې دي چې دا ځان ورته بالکل ښه ټیک ټاک ښکاري، د عذاب مطالبه کوي چې عذاب به کړی راځي، خلقل انسانو پیدا کړی شوی دی انسان، من اجلین د تلوارینا فطرتن، د دې فطرتن قدرت پسند دی. سأريكم آياتي سرده جوبخ مطاقصة آياتي دلائل زمان، فلا تستعجلون فالسلوار مكوي زمانا. دا آياتنا مراد عذابنا دي. سأريكم زرده جوبخ مطاقصة آياتي اقسام دا عذابنا زمان، قسم قسم عذابنا بدر باندرا والد شعب زمان دا قدرت دلائل، او فلا تستعجلون نفس تلوار مکوی. نو اللہ جل جلاله ورتا یو نوع د عذاب هغه په بدر کې وقوله، او بله نوع د عذاب هغه یې ورته بیا په جنګ خندق کې وقوله، داسې موقع په موقع باندې، او بیا د فتح مکی په شکل کې ورته وقودله. ورپسې شکوا ويقولون دیوائی متى هذا الوعد کله به دا وعده، وعده د عذاب یا وعده د قیامت، ان کنتم صادقین کچر تحیتا سوری سنی ورپس جواب دے چه دیده دا عذاب مطالبه کئی چه عذاب بکره قیامت بکره خو دیده عذاب سپیره سکلی نده نزکه دا وای او که کلی زما دا عذاب سپیره او سکلی بیا با دیده تمناگانه نکه دا مطالبی بنا کئی خو زما دا عذاب سپیره نده سکلی زکر نو لو شرطی کئی او جواب ودا دلوان دینا رو باتی که دیتا تزیدی دی امور فتح وی نو دی بدا استعجار مطالبه نکولا لما کانو بتل کسفتی من الکفر والاستعزائی والاستعجار دا جواب دلو دی لما کانو بتل کسفتی من الکفر والاستعزائی والاستعجار امام نصفی دا جواب رایت کرد نو کدیتا دا صفت ہے جدی امورو لو یعلم اللذین کچرتا عالمان بے آکسان کفرو چدی کفر کردے حینا پا وقی لا یکفونا چدی بنشی بندولے عن وجوہیم دمخن قلنا النارا اور لرا ولا عن ظهورهم او ند شاگان قلنا ولا هم ينصرون او نبد دیترا امداد قولشی نو کچرتا دی پر اخبرو حالاتو باندی عالمان بے لما كانوا بتلك الصفات دي بدأوا تعرون نقول كفر بين نقول استهزاء بين نقول أو استعجال بين أساس بين نقول ولكن في الآيندا مستقبل حالات أغوث معلوم ندي دي وجه نزلت كي كفر كي استهزاء كي مزار تكي غنبر ولاوي أو دارنجي استعجال بالعذاب كي ورپسی بل تأتیهم بغتتاً اضراب دے دیوئی متا حاضر وعدو متا حاضر وعدو دسی جواب دیتا نمیلا گی چکل بھئی دیتا تاریخ میں چی بیانی دے چکل بھئی بلکہ قیامت چرا دی نا گہانی برا دی پیچ جاتا بے تاریخ نہیں مالو بل تأتيهم باتتا بل كرازي باتا كامت دويتا باتتا ناسا فا فتبحتهم نفت حيران بكي دويلرا فلا يستطيعون ردها فسيبتا قتن لري ترد كول داغي ولا هم ينظرون او نبدويتا مولت والقولشي ده توبه ورفصيح تسليد نبي كريم عليه السلام ولقد استهزئ برسل فتاكيك ترى توكي كرشو دي دفعه مران سرا من قبل كاروان دستانا وحاق بالذين فتنا كرشو دي فاكسان باندي سخيرو منهم كي توكي كرشو دي دفعه سرا ما هاغا ذاب كانو به يستاجئون كدائبا اغيب ورشو كي كولي ندعشان تي كدائم دا عذاب مذاب قلاوين او تاثر توكي كي ندائبا نبهم عذاب راشي